produktów, wyrobów mięsnych. Mówi Izabela Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Kilkadziesiąt produktów z Małopolski, kilkadziesiąt z Podkarpacia. Przedsiębiorcy informowali Ministerstwo Rolnictwa, że do 1 września nie zdążą wpisać się na listę produktów tradycyjnych. Dlatego obowiązek będzie odroczony. Wystarczy, że producent zgłosi się do powiatowego inspektora weterynarii, mówi wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak. Poda swój produkt, będzie przyjęty i wypełniona ankieta co do jakości danego produktu i przez 3 lata ten produkt może być robiony metodą tradycyjną. Nowe rozporządzenie ministra rolnictwa w tej sprawie ma zacząć obowiązywać od września. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Foczy rekord w rezerwacie Mewia Łacha w Gdańskim Świbnie. Ekolodzy, którzy opiekują się chronionym obszarem, na jednej z piaszczystych wysp wypatrzyli aż 135 szarych fok. To największa liczba notowana w ostatnich latach, mówi Szymon Bzoma z grupy badawczej ptaków wodnych Kuling. Od 2007 roku, kiedy te Litwy czubate wróciły z kolonią na tą wyspę i my jej pilnujemy, żeby tu ludzie nie wchodzili, no w efekcie pilnujemy całego rezerwatu, się okazało, że jak tylko są niepłoszone foki przez ludzi, przez kajty, przez żeglarzy, to w pierwszym roku mieliśmy 7, potem 20, potem około 50, no i doszliśmy do 135, ale to nie jest jeszcze maksimum z tego roku, będzie więcej. A foki można oglądać osobiście ze ścieżki przyrodniczej rezerwatu Mewia Łacha w Świbnie. To był serwis Trójki. Noc pogodna tylko na północy, w innych regionach może padać, a na termometrach od 13 do 17 stopni. Jutro pogoda podobna, na zmianę słońce i deszcz. Synoptycy zapowiadają, że parasole nie przydadzą się jedynie nad morzem i Suwalszczyźnie. 19-21 stopni na południu, 22-24 w centrum, 25-26 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Film Web i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Anna Regulska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziś w programie alternatywnym świetna Laru ze znakomitej nowej płyty. Przypominam, że rozdajemy wam jeszcze przez 19 minut przyjmujemy odpowiedzi na nasze pytanie, zaproszenia na tegoroczny OFF Festiwal. Do rozdania mamy dzisiaj 3 podwójne na cały festiwal. 73533 to jest numer, na który trzeba przysłać SMS-a z propozycją 3 wykonawców, którzy do tej pory na OFF Festiwalu nie wystąpili, a waszym zdaniem powinni. Rozstrzygamy konkurs około 19:30. Sweat right through my shirt. I'm no professional. Heartbreak's just a pastime. That don't mean it don't hurt. Give it time. Give it time. Give it time. And we'll break. Give it time. Give it time. You. Wprawdzie chmura burzowa już się odsunęła od naszej anteny satelitarnej, ale skończyły się mistrzostwa świata w szermierce, przynajmniej zawody w tej chwili, więc strasznie nad tym boleję. To był zespół Old 97s. Za chwilę nowe nagranie Echo and the Bunnymen. A ktoś przytomnie zapytał, czy wśród wykonawców, których proponujemy Arturowi na OFF Festiwal, mogą być polscy wykonawcy. Ależ jak najbardziej. Let the darkest night. So too close.

innocent simplicity is intricate. When this in your hands is hard to forget, yeah. And on paper seems to fit the permanence. The permanence of it, green and the blue. Seen me through these trials, green and the blue. Seen me through, yeah. Bardzo niedługo odwiedzi nasz kraj. Tak sobie myślę, że ta wewnętrzna energia, którą słychać na płycie, na koncercie, musi zabrzmieć jeszcze wyraźniej. Jeżeli ktoś może wybrać się, absolutnie zapraszam. Wiedziałem, że na was można liczyć. Propozycje dla Artura Rojka, wykonawców na OFF Festival, mnie absolutnie wbiły w fotel. Myślę nawet, że będziemy przekonywać Artura, żeby za rok można było zrobić scenę nie trójki, scenę słuchaczy trójki, na której to wy wybierzecie cały skład wykonawców, a nawet pan dyrektor nie będzie mógł w to interweniować. Oczywiście nie mówię całkiem serio, ale wasze propozycje są naprawdę z najwyższej półki i teraz będziemy mieli wielki problem, bo zostało 6 minut. Kogo wybrać? tej najważniejszej autorskiej wersji Goodbye My Joy grupy Lebowski. 20.30, przed chwilą zdaje się pomyliłem godzinę, ale teraz już wszystko w porządku. 20.30, mamy trójkę z trudem wybranych zwycięzców naszego off-festiwalowego konkursu. Podwójne karnety na cały festiwal dostają Krzysztof z Krakowa za zestaw Zdrój Jana, Matt Honey i Morrissey. Grzegorz z Legnicy za Beka, Sepulturę i Zdzisławę Sośnicką. I wreszcie Weronika Starnobrzega, której nisko się kłaniam, za zestaw Ewa Bem z płytą Bem i Beck, Ewa Demarczyk i reaktywowana Ewa Brown z płytą Love, Peace, Noise. Jak dodała Weronika, i słusznie, wtedy byłby to iście offowy festiwal. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas Off Festival Katowice 2014. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzew, szczekonny, szczekonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszyn z kopyta, migają w progach lezy, siedem czy filandre, kiedy siodel i gorejące wzory dryki, pięci stola łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifikat. A one w Leonardach, smutnych im powrotach, Rafaela, okropnych ognia, kropa smutnych w mieściach i niedzielach, a w każdej pryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzeź, szczekonny, szczekonny. Wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki, trzy końskie maści, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Moim prywatnym zdaniem to był pierwszy prawdziwy rockowy wokal w polskiej muzyce popularnej. Całą listę waszych propozycji przekażemy Arturowi Rojkowi. Babies in Thailand. No też, gdyby to było możliwe, podobnie jak w przypadku Ewy Dybarczyk, czasami rzeczy niemożliwe stają się możliwe, ale bardzo rzadko. Przyjazd Babies in Thailand pewnie wywołałby furorę. A ja gdzieś na, może nie nawet głównej scenie, tylko na którejś z mniejszych, bardzo chętnie zobaczyłbym tą panią. Donnelly. Skończymy za chwilę piękną piosenką z pięknej płyty La Rue, a ktoś skomentował na koniec, że wprawdzie Babies in Thailand reaktywowały się, ale w tym składzie to kompletnie nie to i nie warto, żeby przyjeżdżały. Nie wiem, czy byłbym aż tak biało-czarno-okrutny, ale zdecydowanie coś w tym jest. Nie wszystkie powroty to, na co naprawdę czekamy. Anna Rygulska, Bartosz Gil, Piotr Metz. To był program alternatywny. Dziękujemy. I Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ignacy Karpowicz. Sońka. Czytają pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz aktor TR Warszawa Rafał Maćkowiak. muzyka z nowej płyty Kormoranów Majaki oraz Patryk Zakrocki. Odcinek 23, przedostatni. Na pustych deskach sceny wyrastają sosnowe pnie z rzutnika. Choć brzozy też są w porządku, gdyby sosny okazały się niedostępne. Trzeba by tylko przygasić biel pni. Na niebie wykluwa się anioł, wykluwa się z drugiego rzutnika. Ten anioł jest stalowo szary, zaś technologia jest 3D. Skrzydła ma złamane jak mewa. Takie skrzydła miały niemieckie sztukasy. A twarz anioła jest jak kabina pilotów. A oczy anioła są z fasetek szyb tej kabiny. A usta jego jak dziób albo cygaro bomby. A mandorla jak swastyka. A chóry sławiące jak zawodzenie syren i śmigła. A inni anieli z trzeciego rzutnika jak legion bombowców nurkujących. Niebo staje się stalowo-szare, brzemienne, nie burzą, tylko ogniem i pyłem i jękiem syren wabiących każdego słuchacza na śmierć. Na deskach sceny, pod tym niebem przygaszonym, choć huczącym silnikami, pod sufitem z żyrandolami złoto-kryształowymi, na deskach pieniek, a na pieńku aktor grający miszę. Chwilę później wbiega dwóch młodych aktorów, padają dwa strzały, a po dwóch strzałach padają dwaj aktorzy. A może najpierw padają aktorzy, a po nich strzały? To nie jest od strony technicznej perfekcyjny spektakl. Obrazy z rzutników rozjaśniają się stopniowo. Jako ostatni znika stalowo-szary anioł z metalu. Pada trzeci strzał. Jeden aktor siedzi, dwaj leżą. Czy teraz w teatrze, choć na jedną scenę, uda się zatrzymać śmierć? Białe tło wypełnia ogromniejąca twarz miszy. Zarośnięta i zmęczona. Dzika, jednak z błyszczącym okiem. Przy prawej skroni lufa. Pod lewą skronią czyjeś blade dłonie, rozłożone i otwarte ku górze, jak miska na nic, żebracza. Gdyby z lufy poprowadzić niewidzialną linię przecinającą czaszkę miszy, u lewej skroni ujrzelibyśmy niewielką trąbę powietrzną, przyssaną jak pijawka do skóry. Trąba rozszerza się lejkowato w chmurze czerwonych kropelek. Tak oto kończy Misza, mąż Soni. Powiernik jej kłamstwa i obrońca jej brzucha. Tak oto kończy, we własnym lesie i z własnej ręki. Broń ukradziona, życie wcześniej wyrwane historii z gardła. Nim upadnie, przypomni sobie najpiękniejsze sceny z własnego życia. Taka utarła się konwencja śmierci. Pociemniały od świec ikony w złoconych ramach i Sonie na cmentarzu, kiedy powiedziała: jestem z tobą. Choć tego nie usłyszał wtedy. Nie usłyszał wtedy, słyszy teraz. Jakby dzwony na dzwonnicy nauczyły się wreszcie mówić, a nie grozić piekłem czy pożarem. A potem upadnie na mech. Wiele lat później, nie tak znowu dawno temu, za wieloma pagórkami i zmeliorowanymi bagnami, za wieloma reformami, za wieloma ciemnymi celami i wieloma kłamstwami podpisywanymi krzyżykiem, bo palce wyłamano, a liter nie nauczono. Wiele lat później Sonia wybrała się na jagody. Wybierała się na niewielekroć. I co jej się przytrafiło jednokroć, zgubiła się. Zmęczona przysiadła na powalonym pniu. Zbutwiały pień pękł, a Sonia poleciała na plecy po raz drugi w życiu. I wtedy zajrzała pod darń, odsłoniętą po latach. Dojrzała kilka kości ręki. Kości zaciskały się wokół pistoletu. Pistolet pokryty rdzawym nalotem, a kości siną pleśnią. Sonia splunęła, potem przeżegnała się po trzykroć. Wstała i odnalazła ścieżkę do domu. Takie przypadki nie zdarzają się ludziom przyzwoitym, tylko przeklętym, zaznaczonym krzyżykiem. Sonia skończyła opowiadać o miszy. Sońka na leżajce, Ignacy przy kuchennym stole, Igor czujny, zawsze w pracy, ciągle robi karierę. Wszystko mu się przydać może, recyklinguje cierpienie i śmierci. Pozostało już tylko do wypowiedzenia śmierć Janka. Nie ma wiele do mówienia. Zabili 2 tygodnie później. Chyba nasi zabili, bo mnie pozwolili żyć. Gryzło ich sumienie, to mnie zostawili. A może oni sumienia nie mają? Historia to zło. Zło. Ignacy pomyślał, że Sonia powinna założyć sukienkę w niebieskie kwiatki z burą plamą. Sukienkę z dawno, dawno temu. Sukienkę kodę. Sukienkę poszarpaną i zaplamioną jak XX wiek. Sonia jednak siedziała w zwyczajnym, ciemnym kaftanie, a on ściskał zawiniątko z sukienką. Delikatnie uniosła głowę i wstała. Czas na mnie, powiedziała. Czekają mnie nikt. Wypiła odrobinę wody. Kurtyna opadła, kwadrans przerwy, toaleta zaprasza, kieruj się zielonymi strzałkami. Sonia obciągnęła materiał kaftana. Jozik miałknął. Dotknęła pergaminową dłonią twarzy Ignacego, a Igor się wzdrygnął. Wyjęła zęby i położyła na serwetce w kredensie, zdjęła chustkę, związała gumką białe włosy w ogonek. Weszła do niewielkiej sypialni, przez którą przechodziło się do pokoju gościnnego. W sypialni obok łóżka i ikony stał drewniany stolik, a na nim czarno-biały telewizor. Stolik chwiał się, a telewizor popsuł się 3 lata temu. Sonia przeszła przez sypialnię i położyła się na równo zaścielonym łóżku w gościnnym pokoju, w wielkiej chaci. Nigdy tu nie spała. Dziś czuła się jak gość, gość u siebie i w świecie. Kołdry i poduchy nawet się nie ugięły. Przeżegnała się i skrzyżowała dłonie na piersiach. Zamknęła oczy i tyle widziała na ziemi. Deski sufitu z pajęczyną w kącie. Pająki w mieszkaniu przynoszą szczęście. Nie zabijaj, nie jesteś na wojnie. Nie skończyłem słuchać, pomyślał. Jeszcze jeden oddech, nie wolno mi go nie dosłyszeć. Schylił się, żeby pogłaskać kota. Kot się nie poruszył. Zastygł martwo jak dokumenty źródłowe. W kuchni światło dnia. Sonia nie żyje. Wiedzą o tym tylko 2 osoby na świecie. Ona i Igor. Otworzył drzwiczki kredensu, chlapałki, bo drzwiczki robią chlap-chlap, żeby upewnić się, czy zęby leżą na serwetce. Leżą, białe i porcelitowe. Na blaszy niedaleko drew leży kot. Jest sztywny jak figurka z drewna. 9. ciało Jozika, pasterza myszy. Usiadł przy Soni przy łóżku. Mógł chwycić ją za rękę jak na filmie, lecz przecież nikt ich nie obserwował. Po prostu siedział przy niej na krześle z dłoni na kolanach. Dłonie najpierw otwierały się ku górze, niczym podczas ćwiczenia jogi. Ale jak tylko zdał sobie z tego sprawę, poprawił je na neutralne pod względem symboliki. Puste. Wcale, a wcale nie wpatrywał się w Sonię. To by było niegrzeczne, natarczywe. Spojrzy, gdy ona odejdzie, wyjdzie. Czekał na ostatni oddech. Usłyszał. Usłyszał ostatni oddech. Był głośniejszy, podbity jedwabistym jękiem, a po nim jeszcze seria dźwięków podobnych do delikatnego dmuchania na gorące, prawie bezdźwięcznych. W nich jednak już nie było życia. Powinien zacząć organizować jej śmierć. Nie miała nikogo. Kiedy pomyślał, że mógłby po prostu wyjść i zaufać rozkładowi, jakby nigdy się nie spotkali, poczuł takie przerażenie, że aż zabrakło mu tchu. Przebiegł go prąd. Silne uderzenie, błękitna błyskawica. Wtedy usłyszał muczenie. To Mućka? Tak. Sonka musi poczekać na swoją kolej. Krowę trzeba najpierw wydoić. Oby okazało się to prostsze niż rozpalenie w piecu. Wyszedł na podwórko, znowu światło. I Borbus zwinięta pod ławką. Nie musiał sprawdzać. Wiedział, że jest sztywna albo trochę tylko ciepła. Niech ktoś wreszcie przekręci słońce. Sonia złożyła ręce na piersi. Umarła jak trzeba, porządnie, nad ranem i na amen. Pogrzeb Soni był raczej skromny, choć kosztowny, jak jej życie. Gości nie było wielu, królowe stoiło i słuczanka, kilka osób z Gródka, Walił i Zarzeczan. Gości nie było wielu, za to wieńce ogromne.

obecnie poszukiwani. Wojsko oświadczyło też, że odbiło z rąk terrorystów 3 miejscowości w obwodzie donieckim: Karłówkę, Netajlowo i Perwomajskie. Trwają walki o Łysyczańsk pod Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kolejne sankcje Unii Europejskiej wobec władz w Moskwie są konieczne, choć uderzą nie tylko w Rosję, przekonuje szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski rozmawiał na ten temat w Warszawie z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Frankiem Walterem Steinmeierem. Polska ma większą proporcję handlu z Rosją niż Niemcy. Też ma dużo do stracenia w wyniku sankcji, ale prezydent Putin po prostu nie pozostawia nam innej możliwości. Zestrzelenie malezyjskiego samolotu po prostu przelało czarę goryczy. Szef polskiego MSZ-u spodziewa się, że jutro Komisja Europejska przedstawi konkretne propozycje sankcji gospodarczych wobec Rosji. Mówimy o embargu na broń, o restrykcjach na zaawansowane technologie, w tym dotyczące energetyki. Mówimy o restrykcjach na dostęp do naszych rynków finansowych, a wszystko we współpracy i koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi. Unia ma też rozszerzyć listę osób i firm objętych sankcjami. Do tej pory na czarnej liście są 72 osoby i dwie firmy z zajętego przez Rosję Krymu. Nawet dwuletnia pensja za porozumienie z pracodawcą. W PKP ruszył właśnie program dobrowolnych odejść. Objęto nim około 300 pracowników z działu nadzoru nieruchomości. Wiceprezes PKP Piotr Ciszkowicz przekonuje, że oferta jest atrakcyjna. Program przewiduje, że w zamian za porozumienie stron i rezygnację z dalszego wykonywania pracy, pracownik otrzymuje od 18 do 24 miesięcznych wynagrodzeń. Jest to uzależnione zarówno od stażu pracy, jak i od sytuacji przedemerytalnej, nazwijmy to, w której dany pracownik się znajduje. Powodem cięć na kolei są oczywiście oszczędności, a cała operacja związana z odprawami ma być opłacalna. Koszt całego programu oszacowaliśmy na około 15 milionów złotych, to jest ten koszt odpraw. Natomiast szacunki oszczędności pokazują, że już w pierwszym roku zaoszczędzimy na tym około 13 milionów. Te oszczędności w każdym kolejnym roku będą przynosiły dodatkowe wpływy PKP. Jeśli nie będzie chętnych do dobrowolnych odejść, to PKP planują zwolnienia grupowe. Południowoafrykański kłusownik skazany na 77 lat więzienia za zabicie 3 młodych nosorożców. To jedna z najwyższych kiedykolwiek zasądzonych kar za kłusownictwo. Mamy nadzieję, że będzie to dla nich jasna wiadomość, tak skomentował ten wyrok rzecznik Parków Narodowych RPA.